जश्न मनाए, निरंकार की ज्योत जलाए। शाम ढली हम जश्न मनाए, निरंकार की ज्योत जलाए। छोड़ के जग का सारा जमे सदानी सगमो मंगस सगम गसदानी सगमो मंगस सगमो दम दम बदनी धन सत्य सत्यनि मन गम सगन सगन सगन सदानी सगमो मंगस सगम गसदानी सगमो मंगस सगम गम धम मदनी धनि सनि सनि मद गम सगन सगन सगन सगन सगन। प्रेम के

सा सगमा गम धा पदनी अली सा निसा नानी मदा गमा सगनी सा सगनी सा सगनी सा ओशो मिलने की आई बेला ओशो मिलने की आई बेला आज हुआ मौसम अनबेला आज हुआ मौसम अनबेला ओशो मिलने की आई शो मिलने की आई।